eyle. Şalvarını toplayla, mahkemeye bağırınca kendim kaçtım ben eyle. Hop deyle koca kızım hop deyle. Şalvarını toplayla, mahkemeye bağırınca kendim kaçtım ben eyle. Bülbüllerin yuvası, Akdere'nin ovesi, bülbüllerin yuvası. Acem dedi almadı Allah'ından bu nesi. Acem dedi almadı Allah'ından bu nesi. Hop dere koca kızım hop deyme, şalvarını toplayma. Mahkemeye bağırınca kendim kaçtım ben deyme. Hop dere koca kızım hop deyme, şalvarını toplayma. Mahkemeye bağırınca kendim kaçtım ben deyme. Hadi koca kızım düğmeye. Bu beni zimam getirmiş. Hadi koca kızım düğmeye. Hop dere koca kızım hop deyme. Şalvarını toplayma. Mahkemeye bağırınca kendim kaçtım ben deyme. Hop dere koca kızım hop deyme. Şalvarını toplayma. Mahkemeye bağırınca kendim kaçtım ben deyme. Hop dere koca kızım hop deyme. Şalvarını toplayma. Mahkemeye bağırınca kendim kaçtım.